Dahiler ve Aşkları. Franz Kafka. 1883-1924. Yazan Asuman Susam. Seslendiren İsmet Numanoğlu. Else Hasta. Franz Kafka ve Milena. Else Hasta sözü, telgraf için buldukları kapalı bir sözcük. Gel anlamına geliyor. En çok seni seviyorum diyorum. Ama gerçek sevgi bu değil sanırım. Sen bir bıçaksın, ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla dersem, gerçek sevgiyi anlatmış olurum belki. Aşk, çoğumuz için içimizi deşen keskin bir bıçak olmuştur. Yeryüzünün ilk aşkından bu yana aşkın trajik söylenceleri, evrene dar gelen bir kar topu gibi durmaksızın büyümekte. Aşk, bütünüyle kişinin kendini tamamlayabilme umuduna dayanır. Oysa, kendimden başka hiçbir eksiğim yok, demişti Kafka. O eksiği tamamlama arayışından başka neydi ki aşk? İçimizin boşluğunu doldurmak, eksikliğimizi tümlemek, mutlak ve giderilemez yalnızlığımızı benzerimizin yalnızlığıyla gidermeye çalışmak, giderek yalnızlıklar büyütmek, yazgımıza dayanabilme avuntusu değilse neydi aşk? Yarım yaratıklarız biz. Aşk isteği ise tamamlanmaya duyduğumuz dinmez susuzluk. Kendi erkek ya da dişi ötekim olmadan kendim olamam. Böyle bakıldığında ötekiyle bir olma, tümlenme ritüelidir aşk. Kaynağımıza, uzamda var olmayan yere, ana yurdumuza geri dönme deneyimidir aynı zamanda. O zaman sevgili hem bilinmeyen yer, henüz keşfedilmemiş kıta olur, hem doğduğumuz ev, hem bilinmeyen olur, hem de tanınan. Ben ancak ötekisi olduğunda bütün olanım. Ötekim olmazsa parçalanırım. İyi kötü her birey, hayatının en azından bir döneminde aşka rastlamıştır. Aşk hem bir rastlantı hem bir seçimdir. Ötekinde kendimizi görmek istediğimiz, ötekiyle tamamlanarak evrene aitliğimizin altını çizdiğimiz bir illüzyon. Cennetten kovulmuşluğumuzun ve ölüme yazgılı oluşumuzun derin azabına dayanabilmenin, evrenin sonsuz belleğine sızmanın bir yolu. Oysa insan durmadan değişiyor. Zaman üstümüzden geçerken hiçbirimiz aynı kalmıyoruz. Aradığımı buldum dediğimiz anda yeni bir kaçış başlıyor ya da yeni bir yöneliş. Aslında biz tamamlanmayı, vahdete ermeyi umarken bilinç dışı süreçlerimizle biliyoruz ki hiçbir tümlenme edimi bizi karanlıklar prensinden koruyamayacak. Bu bilgiyle yılmaz bir devrimci olup ölüme aşkla ayak direyenlerimiz çıkabileceği gibi bu bilginin bizi eylemsizliğe sürüklediği yerde ölümün kesin ve keskin gerçeğine teslim olanlarımız da çıkacaktır. Kafka biraz bu ikinci gruba dahil bir dehaydı. Kendindeki eksikliğin varoluşsal olduğunu bilen, bunun yaşam denilen cehennemde en azından kendisi için tümlenemezliğini kabul etmiş bir özne. Sanatçıların, felsefecilerin, bilim insanlarının temel derdi, evren içindeki varoluşumuzu mutlak ve eşsiz bir bütünün içinden görmek değil midir? Kafka bu tamamlanmışlık hissini yaşamanın kendisi için pek mümkün olamayacağını biliyordu. Onun aşktansa ölüme dair duyduğu örtük özlemin nedeni, bütün ve bir olma halini ancak ölümde bulacağına inanmasıdır. O nedenle Kafka başarısız bir aşıktır. Hem istediği hem başaramadığıdır onun aşk. Elbette onun içinde bir kurtuluş ümididir aşk. Ama cehennemin kuyusundan çıkmayı bir türlü başaramaz. Çünkü inançsızdır. Aşkla kurtuluşu çok da mümkün görmemektedir. Belki böyle bir kurtuluşu arzu da etmemektedir. Son nefesine kadar yanında ve hayatında kadınlar olmuştur Kafka'nın. Ancak Kafka hep bir bocalama kuyusunun içine düşmektedir her seferinde. Kuyudan çıkabilme olanağını bulduğu tek ilişki belki Milena ile yaşadığıydı. Ancak orada da tam kuyudan çıkacakken kendini karanlığa bırakan yine kendisi olmuştur. Korkuya çoktan ta en başından teslim olmuş bir ruhtur Kafka. Ve ölmeden çok önce ölüm onu çoktan ele geçirmiştir. Kafka, yaşamı baştan kaybedilmiş bir savaş olarak tanımlar. Bu nedenle tüm yaşamı ölüme duyduğu özlemin üstünü örtmekle geçer. İnsanın trajik yazgısı ölümdür. Ve hangi aşkla ölüme direnilebilir? Dehşet ve korku. Dehşetli korkudur onu durduran. Milena ile aşkını ölümsüz kılan, tutkunun şiddetini artıran aslında bir tür yaşamasızlık, yaşantısızlık hali olur. İkisi de eyleme geçebilecekken durmayı seçerler. Kendi dünyalarındaki başka başka korkular yüzünden. İkisinin yaşantısında başka başka gerekçelerle üreyen bu korku ve eylemsizlik hali, düş dünyalarındaki gıdaları olur. Yine başka başka gerekçelerle yaşam tutamakları olur ikisinin de. Nietzsche, insanın sevmek ve vermek için var olduğunu kanıtlaması gerekir der. Aşk bir tutku olarak benliğin korunması, tümüyle kendini gözeten güç istenci, hedefe ulaşma ve kendini tamamlama yolunda ortaya konan şiddetli yani yırtıcı bir arzudur diye de ekler. Kendisini hep eksik gören ve böyle de yaşayan Kafka, yaşamı boyunca belki son ilişkisiyle son noktada biraz bunu kırmıştır, kendisini tümleme gücünü iliklerinde hiç duyumsamamıştır. Bu kronik ümitsizliğin ahlaki, ideolojik ve psikolojik çok geçerli nedenleri elbette vardı. Tarihe yazdıkları kadar aşklarıyla, özel yaşantılarıyla da damgasını vurmuş olan öznelerden biri olan Kafka'nın, Milena'yla yaşadığı ya da yaşayamadığı aşka bakmak, onu anlamlandırabilmek için önce ikisine de özne olarak ayrı ayrı bakmak gerekmekte. Dönemin ruhunu anlamak, Prag'a bakmak gerekmekte. Prag. Şair memleketten uzak, hasretlerle delik deşik. Eski kentte duruyordu. Meydanlıkta yapayalnız. Gotik bir duvar üstünde Hanuş Usta'nın saati 12'yi vuruyordu. Nazım Hikmet. Özellikle geceleri sanki karanlık bir büyücünün inşa ettiği, çıkışsız gotik bir hayaletler ülkesidir Prag ve özellikle eski kent. Her an loş bir kuytudan karnavalesk kahramanların çıkacağı, baştan kesilmiş cezanıza suç arayanların davanızı görmek için sizi tutup şatolarına hapsedeceği kasvetli bir kent. Bu kent için Kafka, pençeleri olan küçük anne tanımlamasını yapar. Prag'la ilişkisi geçimsiz ve huzursuz iki öznenin tutkulu aşkı gibidir. Ne bir arada olabilirler ne de ayrı. Kafka'nın ruhu çokça Prag demek. Prag'sa Kafka'nın yaşadığı yıllarda kasvet, bunaltı, huzursuzluk, aidiyetsizlik demek. Gelecek olan İkinci Dünya Savaşı felaketinin bütün işaretlerini Prag göklerinde dolaşan Kafkalar göstermektedir sanki. Kafka soyunun gerçek soyadı Kafkaydı. Çekçe ala karga cinsinden bir kuş adıdır. Kimilerince kutsal bir simge, kimilerince savaş habercisi olarak görülmüştür. 1880'li yıllarda Prag son derece kozmopolit bir yapıdaydı. Çeşitli ulusların, dillerin, siyasal görüşlerin bir arada bulunduğu Bohemya'da Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Alman kültür ve dilinin Çekler üzerinde son derece ezici bir üstünlüğü ve etkisi vardı. Din çeşitliliğine rağmen Katoliklerin yoğunluğu ve etkisi büyüktü. Hemen herkesin ötelediği ve aşağıladığı Yahudilerse nüfusun yaklaşık %5'ini oluşturuyordu. 1883 doğumlu Kafka ise Prag'da Almanca konuşan Çek bir Yahudiydi. Baskın bir Alman kültürü içinde ne Çek ne Alman olabilmeyi başaramadan bir de Yahudi kimliğinizi sırtlanarak kimlik oluşturmaya çalışacaksınız. Bu hiç de kolay değildi. Kendi Yahudiliklerinden utananlar, bunu saklayanlar ya da Kafka'nın babası gibi asimile olan küçük burjuvalar. Bir de durumu iyi olan grupların Yahudi düşmanlığına karşı kurdukları Siyonist oluşumlar. Bütün bu karmaşanın yaşandığı bir Prag'da insanın kendini bulması da kendi kalabilmesi de çok zordu. O nedenle Kafka için çoğu zaman kaçıp kurtulmak istediği bir sevgiliyi imler Prag. Avrupalılarca altın şehir, masal şehri, Avrupa'nın kalbi, şehirlerin anası olarak adlandırılan Prag, Kozmopolitliğin tüm çelişkilerine rağmen ve belki de bu yüzden o dönemde de şimdiki gibi son derece çekici bir kentti. Tüm eziyetine rağmen bir türlü uzak kalınamayan bir sevgili gibi. Bu nedenle Prag olmasaydı Kafka Kafka olmazdı tezi pek de yabana atılır bir tez değildir. Otoriteye, yeni gelişen burjuva ahlakına, gücün ve güçlünün ezen ve aşağılayan karanlık baskısına karşı grotesk bir alaycılıkla yaklaşan Kafka, tüm yapıtlarında şehrin gotik yapılarından şehre sessizce sızan hayaletlerle çarpışmıştır. Bu çarpışmalardan sıyrılıp soluklanmak istediğinde ise aşka sığınmıştır. Ama her dostu ve her sevgili seçimi toplumsal otoriteye değilse de aile otoritesine çarpmış, her çarpışmada bir yanı daha eksilmiş, gedik her keresinde bütünlenmeyi imkansız kılacak biçimde büyümüştür. Baba. Çok sevgili babacığım. Bana son günlerde bir ara senden korktuğum gibi bir savı hangi nedenle ileri sürdüğümü sormuştun. Her zamanki gibi bir yanıt bulup vermemiş, bu da işte biraz yine senden korkmamdan, biraz senden korkmamın nedenini pek çok ayrıntıyı içermesinden, dolayısıyla bunları yarı buçukta olsa sözle belirtemeyeceğimden kaynaklanmıştı. Şimdi sana yazıyla yanıt vermeye kalkıyorsam, bu yanıtta da yine pek çok boşluk kalacak. Çünkü söz konusu nedeni kaleme alırken, senden duyduğum korku ve bunun yol açacağı sonuçlar, sana karşı özgür davranmaktan beni alıkoyacak. Konunun büyüklüğü, belleğimle zeka gücümü eni konu aşacaktır. Hoyrat, katı, otoriter bir babayla yaşam boyu kurulamamış bir iletişim. Kafka'nın eksikliğini besleyen, büyüten en temel neden babasıdır. Yoğun bir korku, suçluluk duygusu daha küçük yaşlarda esir alır Kafka'nın benliğini. Bu giderek tüm dünyaya, tüm insan ilişkilerine yansıtılan bir korkuya, suçluluğa ve kaçma isteğine bırakır kendini. Hem benini kuvvetle duyumsayan hem de bunu şiddetle saklama gereksinimi duyan bir meczup gibidir Kafka adeta. Olmayan suçlarına ceza kesen bir dünyayla normalin içinden mücadele etmek imkansızdır. Başta yargı, dönüşüm, dava olmak üzere Kafka tüm yapıtlarıyla ve yaşamı boyunca kendisini allak bullak eden, suç ve günah olmadan cezalandırılan insanların trajedisini yazar. Baskının, suçluluk duygusunun, korkunun egemen olduğu yerlerdeki bireylerin yazgısını yazar. Bu yönüyle bakıldığında Kafka hep kendini yazar. Yetişme koşullarına rağmen babasına baş kaldırmaz. Aslında tam bir teslimiyetle boyun da eğmez. Belki de intikamı hiçbir şey yapmamaktır. Nefret ettiği söylenemez ama sevdiği de. Tüm yaşamı belki de yoksama ve aşağılama duygusuyla ona yaklaşan babasından yapıtlarıyla intikam almakla geçer. Bir de onay vermediği ve veremeyeceği ilişkilerin dairesinde eşinmekle. Aşk ilişkilerinde daireyi tamamlamak, tümlemek istemez. Başarısız olma korkusu yerini giderek isteğine bırakır. Bu trajik halin de ona başka türlü bir haz verdiği düşünülebilir. Özellikle Milena ile olan aşkı düşünüldüğünde. Milena'nın Kafkası. Diyorsun ki aradığın kişi daima güçlü olmalı, hiç zayıf olmamalı. Haklı da olsan, haksız da olsan seni hep savunmalı, korumalı. Bütün kapıları açmalı sana. Ama o ben değilim canım. Hayır. Hayır, o ben değilim. Aradığın ben değilim canım. Bob Dylan. It Ain't Me Baby. Kafka denince hemen akla Milena gelmez. Ama Milena denince akla ilk gelen Kafka'dır. Oysa tarihe mal olmuş aşkın öznesi olmasının ötesinde de bir kadın, bir entelektüel, bir sevgili olarak kendine özgülüğüyle, gücüyle, cesareti ve trajik ölümüyle tek başına da önemli bir değerdir Milena. Adının tüm çağrışımlarıyla seven bir insandı Milena. Sevmeden insan hakkında hiçbir şey bilemezsin, demişti bir gün arkadaşına. O güne dek görmediğim canlı bir ateş o. Oysa öyle narin, cesur ve akıllı ki, her şeyi de o kadar kolay feda ediyor ki, ya da belki her şeyi fedakarlığı sayesinde elde etmiş. Yakın arkadaşı Max Brod'a böyle söylüyor Kafka. Gerçekten de Milena hem aşkları hem dostluk ilişkilerinde inanılmaz vericiliği olan bir kadındır. Müthiş bir yaşam sevinci ve yaşama tutunma azmi olan bir kadındır. Tutkulu ve gözü kara bir kadındır. Bu özellikleri hem yaşamın ona bir armağanı hem de cezası olacaktır. Kafka ile ilişkisinin başlaması da giderek mektuplarla devam etmek zorunda kalışı nedeniyle Milena'ya yetmezliği de taşıdığı bu özellikler yüzündendir. Kafka'nın Kadını'nın yazarı M. Buber Newman onun için şöyle diyor. Milena olağanüstü bir insandı. Gençliğinde burjuva ahlak anlayışına karşı çıkan. Zor yaşamı boyunca aşırı bireyciliğini bir kenara koyup toplumsal ve siyasal sorumluluk duygusuyla hareket etmesini bilmiş, olağanüstü bir insan. Ülkesi Bohemya'nın boyunduruk altına girdiği günlerde düşünce özgürlüğü için savaşacak gücü ve yılmaz cesareti vardı. Hitler Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde tehlikede olan insanları kendi hayatı pahasına kurtarmaktan çekinmedi. Yahudileri ve Çek vatandaşları yurt dışına kaçırdı. İllegal bir dergi çıkardı ve halkını zorbalara karşı direnmeye çağırdı. Sonunda Gestapo tarafından tutuklandı ve 1944 yılında Ravensbrück toplama kampında öldü. Milena kuşatan, kavrayan güçlü bir kadındı. Bu entelektüel genç kadın Kafka'nın yapıtlarını Almanca'dan Çekçe'ye çeviren ve Kafka'ya hayranlık duyan kadındır. Mektuplaşmaları ve arkadaşlıkları böyle başlar. 1920 yılında mektuplarla başlayan bu dostluk giderek tutkulu bir mektup aşkına dönüşür. Ta ki Kafka'nın kararıyla 1923 yılında kesilene kadar. Neredeyse her gün postaneye bir ibadeti gerçekleştirircesine koşan Milena için bu aşkın tek taraflı bir kararla kesilmesi tam bir yıkım olur. Günlerce, haftalarca o postaneye defalarca uğranır. Kafka'nın yakın dostu Max Bort'tan yardımlar dilenilir. Sonunda çaresizce ayrılık Milena tarafından kabullenilir. Milena, Kafka'yla yaşadığı aşk sırasında çürümeye yüz tutmuş bir evliliği de götürme çabasındaydı. Kafka ise nişanlıydı. İçinde bulundukları açmaza rağmen birbirlerine yönelmeleri onlar için yaşama daha sağlam ve heyecanla tutunmak anlamında bir umut olur. Kafka nişanlısına mektuplarla gerçeği açıklamaya çalışır. Milena ise kocasına ne gerçeği açıklamak ne de ondan ayrılmak ister. Belki ilişkinin başında istediği bu şey Kafka'yı tanıdıkça içinde bir yerlerde sönüp kül olur. Evet, mektuplarda Milena'ya seslenen dünyanın en aşık, en coşkulu adamı vardır. Ya bu dünya minicik ya da biz dev gibiyiz. Her neyse, bizim onu tümüyle doldurduğumuz kesin. Milena, Milena, Milena. Adından başka bir şey yazamıyorum. Yazmalıyım ama. Milena, seni sevdiğime göre yeryüzünü de seviyorum demektir. Tam da böyle hisseder Kafka. Ama sürekli değil. Hele geçirdikleri 4 gün. Yan yana oluşlarından sonra, dokunuşlardan sonra Kafka'nın unuttuğu eksikliği, korkaklığı, tutukluğu, başarısızlığı yeniden hareketlenir ve onun ruhunu ele geçirir. Delicesine bir kıskançlık, görmeyi arzulama ama vuslatı reddetme, olanaklar varken buluşmaları, kavuşmaları sürekli erteleme. Aşklarının gerilimi bu buluşmama, görüşmeme hallerinde gizliydi. Ama her ikisi de farklı nedenlerle de olsa yorulmaya başlamışlardı. Bu yorgunluklar karşısında bütün korku itiraflarına rağmen Kafka ilişkiyi bitirmeye cesaret edebilmiştir. Korkaklığın ve kaçışın doğurduğu cesaretti bu. İlişkileri sırasında korkularıyla ilgili olarak şöyle seslenir sevgilisine Kafka. Mektupların içinden en güzelleri korkumu haklı gördüklerin, haklı görüp savunmaya çalıştıkların, korkmamam gerektiğine beni inandırdıkların der. Ruhsal anlamda kurdukları derin bağ ne yazık ki bedensel olarak sağlanamaz. Birlikte geçirdikleri 4 gün, Kafka'ya yaşadığı dünyadaki cehennemini yeniden hatırlatır. 18 Ocak 1922'de günlüğüne şöyle yazar. Cinsiyetinin hediyesine ne yaptın? En nihayet başaramadın, diyecekler. Ama kolayca başarabilirdim. M haklı. Korku felakettir. Milena, Kafka ile ilgili Mebro'da şöyle yazar. Franz yaşayamaz. Yaşama gücü olmadığından yaşayamaz. Esenliğe kavuşamayacaktır Franz. Çok sürmez ölür. Bak görürsünüz. İster iyilik, ister kötülük olsun, yaşamına yardımcı olacak nesnelerden yoksun olunca, kendi başına bir varoluşçuluk oluyor onunki. Kahramanlıktan uzak bir yalnızlık içindedir Frank. Ne var ki daha yüceliyor, daha erişilmez oluyor böyle olunca. Kahramanlık, yalan, korkaklık. Bir ereğe ulaşmak için hiçbir insan yalnızlığını öne süremez, kullanamaz. Fakat korkunç bir ileriyi görme sezisi içinde tertemizdir. Kimseye leke sürmek istemediği için zorlanmıştır yalnızlığa. Akıllı kişiler de başkalarını kirletmekten çekinirler. Ama onlar her şeyi pembe gösteren büyülü gözlükler takar. Onlar için başkalarını kirletmek diye bir şey yoktur. İncitmek diye bir şey bilmez onlar. Onlar çabuk makine yazar. Durmadan kadın değiştirirler. Frank bayılır böylelerine. Kendinden geçermişçesine bakar onlara. Anlayamaz ama hayrandır işte. Frank'ın yazdığı kitaplar şaşırtıcıdır. Ama kendi daha çok şaşırtıyor insanı. Milena, Kafka'ya hep büyük bir hayranlıkla ve hayretle bakmış, büyük bir sevme gücüyle de ona bağlanmıştır. Ama ondaki yaşama gücü ve iştahı, asıl bu Kafka'yı korkutmuştur. Korku duyduğu her zaman hastalığının kuytu, dingin limanına sığınmış, sanatoryumuna teslim olmayı, aşka teslim olmaya tercih etmiştir. Yaşamak huzursuzluğu, belirsizliği, fırtınaları, durmadan değişmeyi, değişimlere ayak uydurabilmeyi göze almayı gerektiren bir şeydir. Yaşamak, hareket etmeyi gerektirmekteydi. İşte Kafka bunları göze alamıyordu. Onun istediği çok başka, bunlardan başka bir şeydi. Bu ruh, yaşamı iştahla kucaklamaya alışmış Milena'ya iyi gelmezdi ve yetmezdi. Bu gerçekleri ikisi de hissetmelerine rağmen, ayrılık ikisi için de kolay bir kabullenişle gelmedi. Hiçbir aşka hazırlıklı olunamayacağı gibi. Ayrılık acısıyla çırpındığı zamanlardan birinde Milena artık onun da sırdaşı olan Mebro'da yakarır. Öteki kadınların üzdüğü gibi mi üzdüm onu? Bu üzüntü yüzünden mi ağırlaştı? Onun için mi kaçıyor benden şimdi? Onun için mi sığınıyor korkusuna? Onun için mi yok olmalıyım, çıkmalıyım yaşamından? Suç yalnız bende mi? Yaratılışının gerektirdiği şeyler mi yoksa bunlar? Kafka ise ayrılık kararını kendi vermiş olmasına karşın Mebro'da şöyle seslenir. Sen M ile konuşabileceksin, bense bu mutluluğa asla sahip olamayacağım. Onunla benim hakkımda konuşacak olursan bir ölüden bahseder gibi an beni. Yani benim dışımdan, cismani olmayan yanımdan bahsederken demek istiyorum. Ehrenstein geçenlerde bana geldiğinde M aracılığıyla hayatın bana elini uzattığını, ölümle yaşam arasında bir seçim yapma şansına sahip olduğumu söyledi. Biraz büyük bir laf. Milena açısından değil, benim açımdan. Olmakla birlikte, özünde doğru bir düşünce. Yalnızca seçme olanağım olduğuna inanması biraz aptalca. Delphil kahin var olsaydı da ben ona sorsaydım bana şöyle cevap verirdi. Ölümle hayat arasındaki seçim mi? Nasıl tereddüt edebilirsin? Kafka'dan öncekiler, Kafka ve Kafka'dan sonrakiler. Hiçbiri Milena'ya arzu ettiği, düşlediği sevgiyi veremedi. Hep bir şeyler eksik. Aşklarıyla ilgili bu toplama baktığında hüzünlü bir sonuç karşılar onu. Herkesi ve her şeyi kucaklamayı bildiği gibi bu gerçeği de yüce gönüllü bir kabullenişle kucaklar Milena. Her zaman zayıf erkekleri sevmiş olmam herhalde benim kaderimdi. Hiçbiri benimle ilgilenmedi, beni korumadı. Bir kadının fazla girişken olması başa beladır. Erkekler bundan ancak bir süre hoşlanır, zayıfları bile. Onlar dudaklarını sarkıtmış, elceğizleri kucağında, divanda oturup onları aşağıdan yukarıya hayranlıkla bakan, kırılgan bir bebek ararlar. Benden sonraki eşlerini genelde bu tür insanlar arasından seçtiler. Bu sayede ben de benim o hiç pratik yetenekleri, yaşama becerileri olmayan, dünyevi sorunlardan hiç anlamayan erkeklerimin insanı hayrete boğan değişmelerine şahit olabildim. Ufak bebeğiyle oturan Meryem Ana. Ah erkekler! Onlar insan değiller. Her şey çok güzeldi, çok ilginçti, heyecanlıydı. Ama bugün artık hepsinin yanlış olduğunu biliyorum. Doğru erkek hiçbir zaman gelmedi. Genelde gereğinden fazla gevezelik ve nevrasteni, fazlasıyla yaşamdan yabancılaşma vardı. Birçoğu yaşamdan öylesine korkmaktaydı ki, her seferinde cesaret verme görevi bana düşüyordu. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Özlemini en çok duyduğum şey bir sürü çocuk doğurmaktı. İnek sağmak, kaz beslemek istemiştim. Ve beni ara sıra döven bir koca. Derinlerimde aslında ben gerçek bir Çek çiftçi kızıyım. Entelektüellik denilen o şey bende talihsiz bir rastlantı yalnızca. Biraz ironi, biraz alaysamayla gelen bir itiraftır bu. Onun gözlerinden geçmiş kavgalardan ziyade gelecekteki kavgalar okunuyor, demişti Kafka ve haklıydı. Kafka'nın sezgisel olarak hissettiği ve belki de yaşama inançsızlığını perçinlediği modern insanın çürümesine ve felaket yıllarına az kalmıştı. Kafkasız hayatında Milena kendini bu zorlu kavgalara, her şeye inat aşktan vazgeçmeden bekletiyordu. Kafka'nın Milena'sı. Yaşam daha başında kaybedilmiş bir savaştır Kafka için ve anlamaya başlamanın ilk işaretlerinden biri ölme isteğidir. Mücadele etmeden kabullenilen yenilgi, ölüm denen trajik yazgının aşılamayacağını bilmesinden gelir Kafka'nın ve avunmak istemez, aldanmak ve aldatmak. Ahlak onun için böyle bir saflıktır. İşlemediği olası suçların cezasını arayıp durmuştur ve işlenmemiş günahların cezasını toptan çekmiştir. Yaşamına yayılan derin hüzün ve yanı sıra yol alan erteleme duygusu. Sev, yitirirsin, sevme, yine yitirirsin. Soren Kierkegaard. Bunun için Milena'yı çok sevmiş ama var olan çıkışsızlığın bilgesiyle de bu aşkı sonlandırmak istemiştir. Aşk ölümü püskürtmez. O, zamana ve onun rastlantılarına karşı girişilmiş bir kumardır. Aşk aracılığıyla bu hayattan öbür hayata bir göz atabiliriz. Yaşamak bu anlamıyla Kafka'yı hep korkuttu. Ölüme tutunarak nasıl yaşanabilirdi ki? Camus, felsefenin tek ciddi sorunsalının intihar olduğunu söyler. Kafka'nınki uzun sürmüş bir intihardır. Milena, onun ölümünün ardından yazdığı makalesinde şöyle der. Kimseye benzemeyen biri olduğundan burada onu çok az kişi tanırdı. Son derece bilge ve yaşamdan ürken bir insandı. Yıllardan beri ciğerlerinden hastaydı. Hastalığı tedavi ettiriyordu ama bir yandan da onu bilerek besliyor ve düşünsel olarak destekliyordu. Ruh ve yürek yükü taşıyamaz olunca hiç değilse eşit bölünmesi için ağırlığın yarısını ciğer üstlenir. Oysa Kafka mektuplarının birinde Milena'sına şöyle seslenir. Kişiyi mutluluk öldürebilirse benim çoktan ölmem gerekirdi. Ama ya benim gibi ölüm yargısına uğramış biri mutluluktan ötürü kurtulabilirse ölmekten? Öyleyse yaşayacağım demektir. Bunu samimi olarak böyle duyumsar Kafka. Ama korkuları galip gelir. Mutluluğa bırakamaz kendini. Mutluluğun ve yaşamın sürekliliğine inanmaz çünkü. Ama Milena'yla yaşadığı kısacık, kurtarılmış zamanlar ve mektuplar. Onlar bir süreliğine de olsa inandırır Kafka'yı. Bu aşk her ikisi için de çok değerlidir. Ama her ikisinin de bu aşka yüklediği anlamlar farklı farklıdır. Lacan, aşk sahip olmadığınız bir şeyi onu sizden istemeyen birine vermeye çalışmaktır, diyor ya. Kendimizde yok, talibi yok, kendisi yok bir şeyin peşinde onca ruhun acı içinde kıvranmasını nasıl açıklayabiliriz? Kendisi olmasa da anlamı var, bir şey olarak. İşte her öznede vuku bulan bu anlam, ötekinden farklı bir şeye tekabül eder çoğu zaman. Bu nedenle bir olmaya, bütünleşmeye duyulan şiddetli arzu, çok ender huzurun ve sükutun dünyasında kendisini vuslata bırakır. Ne eksik ne fazla. Özneler tam olduğunda. Sorularından, huzursuzluklarından soyunup kendi çıplaklıklarını giyindiklerinde tamamlanırlar. Bu tamamlanma macerası bittiğinde belki de aşk, aşkınlık hali olarak kendini başka bir şeye bırakır, devreder, dönüşür. Bizi aşklarda çoğu zaman kavuşamamanın gerilimi ilgilendirir onun için. Bu aşk birbirlerine doyamadan, kavuşamadan bitmemiş olsaydı, üzerine bu denli konuşacak ne bulabilirdik ki? Aşkın gerilimi ayrılığa, kavuşamamaya ayarlı. Gevşek bir ılıklık aşka iyi gelmiyor belli ki. Bu haliyle yıkıcı bir güç aşk. İçinde ister istemez şiddet barındırıyor. Ben Milena, senin haklı olduğunu biliyorum. Ne yaparsan, nasıl davranırsan davran, haklısın. Sana inanmasaydım ilgilenir miydim seninle? Denizin derinliklerinde ağır baskıyla karşılaşmayan tek bir nokta yoktur. Senin yanında olmak da öyle. Ama bütün başka yaşam biçimleri bir yüz karası olurdu. Milena nasıl Kafka'ya dair hayranlık besliyorsa, Kafka'dan da Milena'ya öyle bir akış vardır. Milena diyorum, bir deniz gibidir. Deniz kadar da güçlü. Onların arasında ruhtan ruha giden, sıradan insanların göremeyeceği güçlü ve derin bir bağ vardı. Bu bağ hayranlık duygusuyla iyice perçinleniyordu. Kafka, aşklarına ve hayatına bakıp, insanın içine işleyen bir bakışın var. Senin bu bakışlarla bakmaya cesaretin var ve özellikle de bu bakıştan da öteye bakabilme gücün. Zaten asıl olan öteleri görebilmektir. Sen de bunu beceriyorsun. Öteleri görebilme gücüne sahip bu gözler, Kafka'nın görünmez dünyasını da elbette görebiliyordu. O nedenle Kafka için Milena cazip bir karşı cins olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Bu ruha yaklaştıkça bir güneş gibi onu aşkın yakıp kül etmesinden de ölesiye korkuyordu. Düşenlerle böbürlenen bir dünyada yaşıyoruz. Atamıyorum adımımı, ürküyorum. Onun için yere basamıyorum. Evet, belki yorgun değilim, korkağım yalnız. Beni alt üst edecek bir serüvenin ardından gelecek o büyük yorgunluktan korkuyorum. Yahudiyim, korkunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Korkunç bir yorgunluktur bu. İnsan ancak akıl hastanesinde dinlenebilir. Bütün bu olanlar aklımı durdurabilir. Dünyam yıkılıyor, yeniden kuruluyor. Bak bakalım başının çaresine. Buradaki baş kendi başım. Yıkılıyor diye yakınmıyorum. Zaten çöküyordu. Ama yeniden kuruluşunu da istemiyorum. Güçsüzlüğümden ötürü yakınıyorum. Yeniden hayata kavuşacağım için yakınıyorum. Görmek istemiyorum güneşi. Aşkı mektuplarla yaşamak. Tutkulu iki ruhun mektuplaşmaları Kafka'nın ricasıyla noktalanır. Salt mektupların bu aşkı taşıyacağına inancını yitirmiştir Kafka. Milena daha fazlasını isteyen ve hak eden biridir onun için. O ise Milena'nın isteklerini karşılayamayacak kadar yorgun, güçsüz ve isteksizdir. Sağlığının her geçen gün daha da kötüleşmesi bu vazgeçişin en önemli delilidir. Kafka hemen tüm ilişkileri boyunca mektubu bir araç olarak benimsemiş ve tercih etmiştir. Yaşadığı sürece saklanmak isteyen, kovulmuş bir ruh olarak mektuplar onun için eşsiz bir paravandır. Hem var hem yok ilişkilerin dengesini mektuplar üzerinden kurmak daha az yorucudur onun için. Dirime ait hiçbir şeyin kışkırtıcılığını istemez. O yalnızca olanı izlemek, duyumsamak ister. Tene dokunmaktansa dokunmayı düşlemek, sahiplenmektense sahip olduğunu kurgulamak. Ama bir yere kadar. Yaşayan ruhlar ve bedenler doyurulmak ister. Bu doygunluk hissini sözcüklerle sonsuza dek veremeyeceğini anlamıştır Kafka. Ve daha fazlasına da gücü yoktur. Mektup yazmak, hortlakların önünde soyunmak, kendini ele vermek demektir. Aç kurtlar gibi bunu bekler onlar. Kağıdın üzerindeki öpücükler ulaşamaz sahibine. Yarı yolda hortlakların eline düşer. Onlar içip bitirirler bu öpücükleri. Bu coşkun beslenmeden ötürü çoğalıyorlar anlaşılan. İnsanlık sezmiş ki bunu, karşı koymaya çabalıyor. Kişilerin rahatı için daha doğal bir karşılaşmayı sağlıyor. Artık yolun sonuna gelinmiştir. Kötü bir şey var. Hiç ummuyordum böyle olacağını. Bu önemli mektupları yazmayacağım artık. Mektup yazmanın o korkunç büyüsü başladı yine ondan. Kötü geçen gecelerim büsbütün bölünüyor. Kesmeliyim. Yazamam artık. Ah Milena, sizin uykusuzluğunuz benimkine benzemez. Yakarıyorum size. Ne olur yazmayın artık. Milena'nın bu yakarılara boyun eğmekten başka şansı yoktur. Mektuplaşmaları son bulur. Yaklaşık bir yıl sonra da Kafka'nın yaşamı sonlanır. Milena'yı ve Avrupa'yı ise kötü günler beklemektedir. Milena, denedin biliyorsun. Karşındakini yalnız varlığınla kurtarabilirsin. Başka hiçbir şeyin yararı yoktur.